يوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. استاذان سورة سورة آل عمران مدنية دا فنبي السلام عليه فمدينة كنادر الشبيري وهي 100 آية فذكرت بس وآية ندي وعشرون ركوعا أو شن ركوعان دي لا ضروري خبر لك دي سورة تكوزيدن دا وخوات لك دي كي تتوي سورة تكوزيدن كي كار دي دي فدار مساعدو بين الأول دي تولي كي سورة آل عمران بعد الأنفال نروس ترى أنفال نرادل شبيري وقبل الأحزاب بعد الأنفال وقبل الأحزاب أو مخد أحزابنا نازل الشبيري دا 89 نمبر ده نزول کې 89 8 9 فأنفال کې د بدر واقعا ذکر وه انفال کې د بدر واقعات ذکر و او دې صورت کې د احد واقع ذکر ده د دې کې اکثر سره خطا کیږي نه دې ما مختصر کوډ جوړ کړل دي د سټوري کې مختصر کوډ بات با الف او تا بات بات بعد دویم نمبر ده کنه ادیب تبیه بعد ده کنه اوس چې بعد دویم نمبر ده نه پوه شه چې په دویمه هجره کې بدر شوی بدر بس بیا احد دی ادیب دی کنه بابا سي او بیا تا ده نه بیا تبوک دی بعد با ادیب او تا بدر دی بیا احد دی بیا تبوک دا هو د دې سره چې کومه تړلې خبر واغور شو اوس سټ ټولې کې ربط ته قبل سره او بقره کې اثبات توحید او فدلائل عقلی او سره او بقره کې اثبات او د توحید او فدلائل عقلی او سره کوم لیکو او په دې صورت کې اثبات د توحید دی فإزالي ديو شبه خاص سردنا سورا و نبارا فدي سورت كي إثبات توحيد دي فإزالة الشبه تي فإزالي ديو شبه سنا لن سورا چكو دنا سورا و نبارا نمبر دو بقرة وانو دا لإقامة الحجت و بقرة لإقامة الحجت و او دا سورة شدين دا دي لإزالة الشبهة او دا سورة دي لإزالة الشبهة نمبر تینو بقرہ کے اثبات توحید صرف پدلیل عقلی و سرا فبقرة كي إثبات التوحيد صرف فدلائل عقلي وشرع. او فدي صورت كي إثبات التوحيد دي عقلي سرا فنقلي سرا او فوحي سرا. او فدي صورت كي إثبات التوحيد دي بالعقلية والنقلية والوحيية. نمبر سال فبقرة كي قوانين الجهاد صرف فبقرة كي قوانين الجهاد صرف او فدي صورت كي ذکر دا قوانین دے نفار دا بنیاد دا جماعت چھو پارٹی بسن جوڑے جماعت بسن جوڑے جماعت امیر سنگ پکار دے. او فدی صورت کی ذکر دا قوانین دے نفار دا بنیاد دا جماعت آتا مصور کرے صرف دا جہاد قوانین او دل دا ذکر دا قوانین دا بنیاد دا جماعت. نمبر چار شکر نمبر پنچ فبقرہ کی دعوی دا توحید سلور پر ذکر شوی ہوا فبقرہ کی دعوی دا توحید سلور پر ذکر شوی ہوا او پدی صورت کی وہ پر ذکر شوی ہوا نمبر فن او فبقرہ کی ذکر دا مضامین و سلور و فیو طریقی سراب فبقرہ کی ذکر دا مضامین اربع و فیو طریقی سراب. فبقرہ کی ذکر دا مضامین و اربع او فیو طریقی سرا ففی هذا صورت به طریق آخر فدی صورت کی فبری طریقی سرا ذکر دی نبقره فآخر دعا واجفا صرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. بله اختتام سورتين على الدعاء ختم والي راغل ندوار سورتين وفتوات سارا بس لا دل فيه دا هو ربط سكرا مخي سارا دعوة دا سورتو چکم اصل مقصودی مضمونی دعوة دا سورتو إثبات المقاصد الأربعة ثابت أول المقاصد أربعة نمبر ایک التوحید مقاصد اربع دی الرسالة الجهاد الانفاق دات با خبر شدره واقعة نزول السورة لا سو واقع شو وش دا سورة نازل شو رب تشو دا ور سورة تشو واقعة نزول السورة سجر شو واقعة نزول السورة استادانو کله چې په جنگ احد کې مسلمانانو ته شکست شو کافران چې دا ډېر خوشحاله وو یو وفد راغی د نصارا او د نجران دا نجران چې دی نو دا ریاض سره خوا کې دی دا وفد چې وو نو دوی راغلل مناظرت مع النبی صلی الله علیه وسلم د مناظرې دپاره راغلل د نبی علیه الصلاة والسلام سره وفد کې څو کسان وو شپېته دا شپېته کسان را او دې وویل نبی علیه الصلاة والسلام ته چې بأن عیسی متصرف فی الامور چې عیسی علیه الصلاة والسلام جو دا متصرف و په ټولو کارونو کې د دې وفد امیر څوک و وکان امیرهم عبدالمسیح د دې امیر چور دا عبدالمسیح و عالمهم ابو الحارثه او عالم د دې ابو الحارثه و دوس نبی علیہ السلام علیہ السلام شروع کړه خاص مناظرې راغلو کنه فاعترضوا دې اعتراض وکړو اولنا اول علی التوحید توحید په مسله باندې نمبر 1 بأن فی الانجیل عیسی ابن الله دی نبی علیہ السلام ته چې په انجیل کې خدا ذکر شي عیسی علیہ السلام ته ابن الله وی دي جوابونه بیا کو لومړی سوال درې سو ابن الله او ابن الله وته ویل شوی واپس شو خو چې څنګه په قرآن کې متشابهات دي دارنګه په انجیل کې څه متشابهات وو دا ابن الله نه مراد محبوب الله او ابن الله نه مراد محبوب الله دی وی په انجیل کې هو ذکر دی چې عیسی ابن الله نمبر 2 وان مریم کانت تحتها ثمرات او بشک مریم بی بی تبا می ویرات دے بی دیون الموسم بغیر دا موسم ناب بیش اللہ کلو موسم بناو دا سیوان موسم بناو دیدوانو ورو دا بود اللہ فکرانی گلی نمبر 3 وَإِنَّ عِيسَى كَانَ يُحْيِي الْأَمْوَاتَ أَوْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَجْبَنِي كَوْلَ بِهِ فعلم ما ده دين ده مالي مشوى إنهم كانوا متصرفين في الأمور كي أغيت اختيارات حاصلوا فطول أمورك نمبر سيار ده أول مسألة اعتراض في توحيد بندش واعترضوا على الرسالة أيضا أو ده نبي عليه الصلاة والسلام فرسالة ما نم ده رنگ سوار نوكل نمبر إكم بأن عيسى عليه السلام أوصى لنا بعيسى عليه السلام هو وصية كرد منغتا بأن أعبدوني وتنكروا بعيسى عليه السلام هم مقتبلوا شتا صدما عبادت كوي وتنكروا أو تتنكر كي چا تبي نبي السلام تبي نمبر 2 وإن لحم الجمل كان حراما أو بشك قهد وخدا حراما في دين الأنبياء فدين الأنبياء كي لك يعقوب عليه السلام من خورا وتأكله أو تسكي تيو خوري فدنيا كي دارتو نچين جن سال نري دابر مرسي كي أي سائي بكي تورا توبه دي كي أو بيا ورپسي شيئن دا تا وزیر تواج شد پیشی یہ سرکے نہیں اتا برا سوال میں شروع کیوں بیا وچک دے وز پا کم تاک کیا کہ واچک بیا بزان تاک سیکھے لیکن دیس ہے سیستان دیر جف مل گرے نمبر 3 وإن قبلتنا قبل قبلتكم وقبل زمان جواد هم أخوة قبل استاسنا نتاسو ولي زمان ديننا مني نمبر شار في غور ورسالي ولو كنتم